سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بار ہاتھ دھوئے، تین تین بار کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وضو تین تین دفعہ کیا۔ حدیث نمبر 706، مسند احمد۔